99 zł. Otrzymasz 200 zł na karcie. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Lada moment na korcie centralnym French Open zobaczymy Igę Świątek. Unikatowe nagrania Polskiego Radia z 1939 roku na liście krajowej programu UNESCO. Mural w hołdzie dla białoruskiej opozycji we Wrocławiu. Lada moment na korcie centralnym French Open zobaczymy Igę Świątek w walce o czwartą rundę. Zagra z Estonką Annette Kontaveit. Ostatni raz grały w czwartej rundzie Australian Open w styczniu ubiegłego roku. Estonka wygrała w setach 2-1. Polka doskonale zna tutaj walki. Dobry serwis, silny forehand. Mam nadzieję, że też będę w stanie dominować, ale zobaczymy. Też właśnie tak dawno nie grałyśmy, że taktycznie ciężko mi też zapowiedzieć, co mogłam zagrać. I myślę, że właśnie tak jak zawsze przygotujemy się przed meczem z trenerem. Także dziś o awans do kolejnej rundy powalczy Magdalinet. Jej przeciwniczką będzie Tunezyjka Ons Jabeur. Panie rywalizowały ostatni raz 4 lata temu, wtedy lepszą okazała się Jabeur. O 18.30 w trójce specjalne studio turnieju Rolanda Garrosa. Tam liczne komentarze i opinie ekspertów. Słowo mówione po raz pierwszy trafia na listę krajową UNESCO. To 93 oryginalne płyty gramofonowe Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, na których słychać m.in. prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Stefan Kruczkowski z Archiwum Polskiego Radia mówi, że do tej pory na listę krajową UNESCO wpisywano tradycyjne dokumenty. Albo są to rękopisy właśnie, tak jak rękopis Konstytucji 3 maja, albo są to edykty królewskie, albo jakieś jeszcze inne dokumenty tego typu stacjonarnego, że tak powiem. Natomiast po raz pierwszy na listę trafiły dokumenty dźwiękowe, których istotą sprawy jest właśnie ta żywość przekazu, prawda, która oddaje autentyczność atmosfery. Po wojnie odzyskano 2 z 3 partii płyt uratowanych na początku wojny przez pracowników rozgłośni. Polskie Radio poszukuje informacji na temat losu pozostałych nagrań. Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku. Jego celem jest utrwalanie dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Znacząco poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce, co pokazują dane z ostatnich tygodni. Dziś zarejestrowano 415 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 38 osób. Polska na tle Europy w walce z pandemią wygląda bardzo dobrze, mówi profesor Włodzimierz Gut. Dane z dnia, gdzie wprawdzie jest długi weekend, ale jednak są bardziej wiarygodne niż sobotnie i niedzielne. I one wskazują na utrzymywanie się pewnego trendu spadkowego liczby zachorowań, co nas wysunęło w tej chwili w Europie pod względem spadku na pierwsze miejsce wśród większych krajów. Liczba Polaków w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła wczoraj 8 milionów. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 22 miliony szczepień. Niemcy z zapartym tchem obserwują to, co się dzieje w Saksonii-Anhalt. Jutro ostatnie regionalne wybory przed wyborami do Bundestagu. Według komentatorów są jednak czymś więcej. Po raz pierwszy w historii najsilniejszą partią w parlamencie krajowym może zostać alternatywa dla Niemiec. Z Berlina Wojciech Osiński. Przed jutrzejszymi wyborami do Landtagu w Magdeburgu sondaże dają wprawdzie nadal pierwszeństwo HD-kom, choć jednocześnie pokazują, że partia AfD przeżywa renesans swoich wpływów. Przy czym w trakcie kampanii jej lokalny lider Oliver Kirchner zdołał jeszcze raz wzmocnić swoją pozycję. Niektórzy komentatorzy uważają, że przez wschodni kraj związkowy przetoczyła się fala niszczącego populizmu, inni zaś przyklaskują. Zdaniem zwolenników AfD Kirchner umiejętnie punktuje błędy koalicji rządowej, odsłaniając rzeczywistą skalę problemów w regionie. Średnią płacę w Saksonii-Anhalt zawyżają duże firmy, niemniej większość mieszkańców landu zarabia o około 800 euro mniej niż średnia krajowa. Na wsi brakuje nauczycieli, w wielu miejscach zamykane są szpitale. Historyczny triumf AfD mógłby się jednak okazać pyrrusowym zwycięstwem. Wszystkie partie, łącznie z CDU premiera Rainera Haseloffa, wykluczyły jakąkolwiek współpracę z Oliverem Kirchnerem, zawierając zawczasu egzotyczne sojusze. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Polska solidarna z Białorusią. Na jednej z kamienic we Wrocławiu powstał mural na cześć białoruskiej opozycji, której przyznano w ubiegłym roku nagrodę imienia Sacharowa za działania na rzecz ochrony praw człowieka. Mural przedstawia kobietę, która ma być alegorią spokojnego, ale stanowczego oporu przeciwko białoruskiej władzy. Szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Leszek Gaś mówił, że mural miał być symbolem końca represji na Białorusi, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Myśleliśmy, kiedy ten mural powstawał, że te represje, że ta sytuacja, która na Białorusi ma miejsce, że bicie ludzi na ulicach, że tłumienie demonstracji, że wtrącanie niewinnych młodych ludzi do więzień będzie miało się ku końcowi. Niestety myliliśmy się. W uroczystości wzięła udział liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce ustępuje dziś chmurom, także deszczowym, z których popada w centrum, na południu i na wschodzie. W tych częściach kraju możliwe także burze, zresztą grzmi już na Opolszczyźnie. Najcieplej na południowym zachodzie 25 stopni, w centrum 23, na wschodzie 21 kresek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Czyli opowieść o pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To wszystko chyba nas nieco przerosło. Ja, Frałek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces. Polecamy. W niedzielę po 20. Kurort oblegany jest przez młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 17. A już za kilka minut spotkanie z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem. Od wczoraj w naszych kinach ich wspólny film Śniegu już nigdy nie będzie. Przypomnę, to był tegoroczny polski kandydat do Oscara. Spotkamy się również z reżyserem Tomaszem Wysokińskim. Jego z kolei zrealizowany w Republice Południowej Afryki pełnometrażowy dokument Spacer z aniołami pokazywany jest właśnie w prestiżowym międzynarodowym konkursie kończącego się jutro 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. A jeśli jesteśmy przy festiwalach, to odwiedzi nas również nowy dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej, krytyk Kuba Armata. Ten festiwal zaczyna się dziś i potrwa do kolejnej soboty. Będzie też okazja, by wspomnieć niezapomniane filmy Juliusza Machulskiego. Ten właśnie reżyser w zeszłym roku odebrał w Tarnowie nagrodę za całokształt twórczości, a w tym roku będzie przewodniczył gronu jurorskiemu konkursu głównego. Muzycznie może zacznijmy od odległej krainy, bo to Australia, ale ten zespół znany jest też z polskiego kina, choćby z filmu Mariusza Grzegorzka Jestem Twój, The Prisons. All the friends and enemies she's made along the way. Małgorzata Szumowska i Michał Englert współpracowali razem właściwie od początku. W ostatnich latach ta współpraca jest jeszcze bardziej ścisła. Wspólnie piszą scenariusze, wspólnie też reżyserują. No i tak jest w wypadku ich najnowszego filmu Śniegu. Już nigdy nie będzie od wczoraj w naszych kinach. A tutaj w głównej roli znany ze światowych produkcji Alek Udgow i polscy aktorzy, m.in. Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, by wymienić tylko niektórych. Za moment spotkanie z twórcami filmu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy wywiadów też udzielacie teraz już razem i tak będzie? Nie wiadomo, co będzie. No nie wiadomo, czasem razem, czasem osobno. Wiesz, jak jest. Przy okazji premiery Śniegu już nigdy nie będzie, raczej widzę, że razem. Nawiązałbym do tytułu. Jeszcze rok temu on by mógł brzmieć profetycznie, no ale chyba ta zima wszystkich nas zaskoczyła i co wy na to? Ten tytuł jest symboliczny, nie ma znaczenia, że jest śnieg czy śniegu nie ma. Jest to rodzaj pewnej metafory, gry słownej, powiedziałabym zabawy słowem. Ja myślę, że ostatni rok to nas bardzo zaskoczył pod wieloma względami i tak jak Małgośka mówi, tytuł jest dosyć też taki, bym powiedział, przewrotny, jakiś tam zaprasza do myślenia. Przypomnijcie, jak się ten pomysł rodził, kiedy to było, domyślam się, że czas jakiś temu. Oj, słuchaj, wiesz, to jest właśnie takie trudne, może przez tą pandemię i wszystko, że film ma premierę po roku, ciężko jest jakby tak, dawno temu bardzo myśmy wymyślili ten film, 3 lata temu. Mi się wydaje, jak kończyliśmy Twarz, to pamiętam ten moment, kiedy siedzieliśmy przy jakimś drinku i gdzieś wystrzeliliśmy z takim pomysłem, żeby głównego bohatera, bo to jest też inna sprawa, że nie od razu był pomysł na cały film, ale ten zaczyn wyszedł od tego, że głównym bohaterem będzie masażysta. No i tak jak to w naszym wypadku, to zawsze ewoluuje aż do właściwie samego końca, bo na planie przecież też my reagujemy na to, co się dzieje, często zmieniamy sceny, teksty. Jest to żywa materia w jakimś sensie. No właśnie, jak było na przykład z pomysłem podwójnej roli Weroniki Rosati? Od początku był taki pomysł, że matka ma grać tą samą osobę, osobę, która ma grać tą kobietę. No i macie tutaj w filmie właśnie całą galerię bardzo charakterystycznych postaci. Czy tutaj inspiracją był realizm, były jakieś żyjące osoby, jak to się właśnie budowało w trakcie pisania? Tak, ale nie powiem kto. I jest wiele inspiracji i z naszego środowiska, i ze szkół, do których dzieci chodziły. I jest to po prostu w dużej mierze wynik obserwacji społecznych, pewnego kręgu, do którego mieliśmy akces. Nie jest to krąg artystyczny, jak widać, tylko zgoła inny. Tak, zawsze tak jest, że te postaci filmowe noszą cechy ludzi, których spotykamy na własnej drodze. No, pewnie są jakąś fuzją, która jest stworzona na potrzeby danego, że tak powiem, przebiegu dramaturgicznego. Czy film był wyzwaniem w sensie właśnie skompletowania takiej doborowej, międzynarodowej, dodajmy od razu, obsady, bo tutaj też trzeba powiedzieć o odtwórcy, tytuł roboczy był masażysta, więc właściwie mogę powiedzieć tej tytułowej roli. Tak, było ciężko zdecydowanie z nim, no bo to nasze grono polskie chciało ze mną pracować i wszyscy mieli ochotę na współpracę ze mną i na współpracę z Michałem. No ale Kutgow, tak, to ewidentnie intuicja Małgośki i też determinacja. No po prostu wahał się chłopak, ale Szumowska go, mówiąc krótko, w trzech słowach przywróciła do pionu, mówiąc, że chyba będzie musiał długo czekać, żeby taką szansę mieć i taką super rolę stworzyć. I oczywiście dla niego to było ciężkie doświadczenie, bo przywykł pracować w większych produkcjach, głównie amerykańskich, gdzie wszystko jest z góry ustalone i bardzo się odbywa na sztywnych zasadach. No a my takie wolne atomy, no po prostu spontanicznie, dynamicznie, tak jak wcześniej wspomniałem, potrafimy często coś zmienić z dnia na dzień, albo nawet w trakcie tego dnia. I o ile na początku był trochę w tym pogubiony, no to w pewnym momencie gdzieś tam nam kompletnie zaufał, głównie Małgośce, i poszedł za tym i moim zdaniem dobrze zrobił. Ja też nie mam co do tego wątpliwości. Wszyscy, którzy zobaczą tę tajemniczą postać zagraną przez Aleka Utgowa, też raczej będą pewni, że to był dobry wybór. Film już w kinach, śniegu już nigdy nie będzie. A my do rozmowy z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem wrócimy w Trójkowo Filmowo. Za kilka minut będą sensacyjne wątki, choćby te związane z nowym filmem współautorów, z hollywoodzką gwiazdą, tym razem w roli głównej z nami Watts. To za moment, a teraz piosenka nieprzypadkowa absolutnie z filmu Body Ciało Małgorzaty Szumowskiej, ale pamiętam, że to ulubiony utwór Michała Englerta, przez niego właśnie wybrany do tego filmu. Jer and the Peacemakers. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Walk on, walk on, Już wracamy do rozmowy z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem. Ich wspólny film Śniegu już nigdy nie będzie od wczoraj w naszych kinach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Oczywiście znam całą twoją twórczość od samego początku, ale tutaj zauważam, no teraz już w duecie z Michałem Englertem, zauważam trochę nowe tony, troszkę inne barwy. Jak ty sama do tego podchodzisz? To jest jakiś element poszukiwań, chęci spróbowania może czegoś innego? Nie, testowanie nie jest to element poszukiwań, ani chęci spróbowania. Może z chęci spróbowania tak, ale my w ogóle teraz, ja mam taki moment, bo mogę tutaj za siebie, że mi się w ogóle podoba możliwość robienia różnych rzeczy, łącznie z kinem jakimś gatunkowym i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ten film też chyba jest tego typu filmem, który właśnie łączy w sobie różne gatunki i też pokazuje taką naszą umiejętność do jednak historii, która wbrew pozorom jest trochę komercyjna. Ten film się sprzedał na cały świat. Ma świetnego dystrybutora w Stanach, w Anglii. Wszędzie widownia ten film. Już mieliśmy premierę w Hiszpanii, teraz będziemy mieć premierę w Monachium. No i świetne recenzje. Recenzje są wszędzie świetne. To jest 100% na Rotten Tomatoes. To się w ogóle bardzo rzadko zdarza na tym portalu recenzenckim. I rzeczywiście też odbiór publiczności zagranicznej jest fajny. Równocześnie towarzyszą bardzo często temu retrospektywy naszej twórczości, co jest zabawne, jak w Filmotece Katalońskiej. Retrospektywa teraz będziemy mieć w Monachium, połączoną razem z Mubi. Mubi to będzie supportować. Ten film widzę, że on bardzo dużo jakby takiego międzynarodowej publiczności otworzył czegoś, czego nie otwierały dotychczasowe filmy. Być może jest to właśnie ten pewien taki, powiedziałabym, bardziej jednak komercyjny ton. Bliżej ludzi, nie? To nie jest tak, że godzinę oglądamy składanie łóżka i masaż. No nie, nie, no mam nadzieję. Opowiadamy skrótem. Absolutnie skrótem. Powiedzcie, czy ma to znaczenie, jak widzowie będą odbierać film? Czy mają go odbierać dosłownie, realistycznie? Czy mają poszukiwać jednak tych wątków, nazwijmy to, onirycznych? Czy to nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia, ma się po prostu podobać widzom film. Czyli jednym dlatego, że jest metafizyczny, innym dlatego, że jest zabawny, innym dlatego, że coś widzą. To jest film, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak, tak, tak. Myślę, że tutaj na pewno nie ma jednego klucza i chyba na tym polega nasza wolność jako twórców i tak samo wolność publiczności, że mogą interpretować to wszystko po swojemu. Pytanie o tę waszą wspólną pracę. Czy planowany film, o czym już wiemy, z Naomi Watts, to jest też wasz duet? Tak, tak, to jest nasz film. Film właśnie jest na etapie montażu. Czyli już nakręcony. A tak, udało się w COVID-zie. To kiedy premiera? Nie wiemy, ale liczymy, że w tym roku, albo w przyszłym. A tytuł? Nie możemy powiedzieć, bo są dwa. Musimy zdecydować, a czy nie decydujemy my, tylko to jest też Sony, film Sony i Bleecker Street i oni, myślę, będą też decydować. No to tylko powiedz jeszcze słówko o współpracy z Naomi Watts. Wspaniała współpraca. Na pewno mamy takie poczucie, że znaleźliśmy bratnią duszę. Moim zdaniem to jest wielka aktorka, którą kochasz na ekranie. Mamy też nawet jakieś kolejne wspólne plany. Nie wiadomo, czy się ziszczą, ale na pewno też ona pokazała się zupełnie z innej strony. Myślę, że to jest nowy rozdział w jej karierze i myślę, że bardzo ciekawy. Tyle Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Z tym większą ciekawością czekamy na ten najnowszy film, już nakręcony z hollywoodzką w końcu gwiazdą Naomi Watts. Jak wspominam jej rolę, no to nigdy nie zapomnę oczywiście choćby Mulholland Drive Davida Lyncha. Ciekawość rośnie, pewnie jednak ta premiera dopiero w przyszłym roku. Za chwilę porozmawiamy o kinie dokumentalnym, a wcześniej grupa Hooverphonic. Yeah. to porozmawiajmy teraz o dokumencie. W Republice Południowej Afryki nagminnie znikają dzieci. Często kryje się za tym zorganizowany biznes, lokalna zmowa milczenia, ale też historie mrożące krew w żyłach. No i właśnie taki film obejrzałem na razie na zamkniętym pokazie w tym tygodniu. To Spacer z aniołami Tomasza Wysokińskiego. Premiera kinowa już niedługo, więc na pewno do tego tytułu jeszcze w Trójkowo Filmowo wrócimy. Na razie reżyser pokazuje swój film w prestiżowym międzynarodowym konkursie 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dzisiaj wieczorem poznamy jego laureatów, choć sam festiwal potrwa jeszcze do jutra. Za chwilę o Spacerze z aniołami opowie nam jego autor Tomasz Wysokiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Gdzie do tej pory miałeś okazję prezentować film? Czy również gdzieś w świecie, czy na razie właśnie tylko w Polsce? Film był po raz pierwszy pokazany teraz w poniedziałek na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a to, co dzisiaj widziałeś, to właśnie była druga projekcja. Także to film dopiero zaczyna swoje życie. No właśnie, co to dla ciebie znaczy, że Spacer z aniołami znalazł się w bardzo prestiżowym międzynarodowym konkursie Krakowskiego Festiwalu Filmowego i jak został przyjęty? Oczywiście to jest dla mnie ogromna radość. Jestem bardzo dumny, bo Krakowski Festiwal to jednak jest na tej filmowej mapie świata ważny punkt, prawda? Co to dla mnie znaczy? Powiem tylko o jednej reakcji na nasz film, kiedy okazało się, że jeden z widzów po filmie poszedł po prostu do kościoła się modlić. To było zupełnie niezwykłe dla mnie. Czyli film wywarł na nim jakieś wrażenie. Ale zobaczymy, jak się potoczy jego życie. Zobaczymy, czy to, co udało nam się pokazać w filmie, czy będzie miało jakiekolwiek znaczenie, czy też nie. Nie wiem, nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Ale są jakieś plany teraz na czas najbliższy, kolejne festiwale, pokazy zagraniczne? Film wchodzi do kin 11 czerwca, natomiast to całe życie festiwalowe planuje Piotr Kobus, producent filmu. Ja tutaj tak naprawdę szczęśliwie nie muszę się tym zajmować i tak naprawdę o tym zupełnie nie myślę. No a wieczorem dowiemy się, czy Spacer z aniołami zwrócił uwagę jurorów Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Myślę, że są na to duże szanse. No ale tak jak wspomnieliśmy, już niedługo premiera kinowa i na pewno w Trójce do rozmowy z Tomaszem Wysokińskim o tym filmie jeszcze wrócimy. A kolejny utwór, kompozycja Henryka Kuźniaka, na pewno wywoła nasze skojarzenia z reżyserem, z którym spotkamy się za chwilę.

trójka filmowa. Dziś z nami Kuba Armata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i dzisiaj witam cię troszeczkę w innej roli, w innej sytuacji, bo od czasu do czasu rozmawialiśmy o filmach, czyli zwracałem się do krytyka filmowego, a dzisiaj do dyrektora, nowego, młodego dyrektora 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, bo ten festiwal zaczyna się właśnie dzisiaj. Tak, wszystko się zgadza. Od tego roku mam przyjemność piastowania tej funkcji. To duża odpowiedzialność na pewno. Muszę przyznać, że te ostatnie dni przed imprezą były trochę stresujące, ale jednocześnie traktuję to jako duże wyzwanie. Chyba jedno z największych w dotychczasowym moim życiu zawodowym. Gdzieś tam zawsze marzyłem o tym, żeby właśnie połączyć obowiązki dziennikarskie związane z krytyką filmową właśnie z tą działalnością festiwalową. Także bardzo się cieszę i czekam na to, co się wydarzy. No to się udało, ale też trzeba zauważyć, że ponieważ poniekąd pochodzisz z rodziny krytyków filmowych, twój tato, Jerzy Armata, był dotychczas, do ubiegłego roku, przez wiele lat właśnie dyrektorem artystycznym Tarnowskiej Nagrody Filmowej, no to też myślę, że w tym roku jakiejś rewolucji, ponieważ to takie przekazanie rodziny na pałeczki chyba nie będzie. Tak, tak, nie będzie takich rewolucyjnych zmian w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal z piękną tradycją, pięknym, wieloletnim rodowodem, do którego myślę, że... Ukształtowany. Zdecydowanie, do którego myślę, że należy podejść z odpowiednim szacunkiem, z odpowiednią pokorą. Gdyby ktoś nie wiedział, to dodajmy od razu, że to jest festiwal wyłącznie polskich filmów fabularnych. To jest festiwal wyłącznie polskich filmów, aczkolwiek w tym roku nastąpi pewna mała zmiana, o której zaraz powiem, tak? Także pierwsza rzecz odnośnie tego, że tej rewolucji nie będzie, to właśnie ta tradycja. Wiem, że to jest festiwal, który jest bardzo lubiany w środowisku. Wiem, że filmowcy lubią i chętnie przyjeżdżają do Tarnowa także z uwagi właśnie na charakter tej imprezy, jak i na samo miasto, które myślę, że jest ciekawe, słynny biegun ciepła. Zawsze w Tarnowie, polski, tak. Polski biegun ciepła, zawsze w Tarnowie tak się przyjęło. Panuje to najwyższa temperatura, poza tym to jest bardzo... No na pewno jest cieplej niż gdziekolwiek indziej. Na pewno jest cieplej niż gdziekolwiek indziej, poza tym to bardzo interesujące miasto też od strony kulturowej. Także to jest ta jedna rzecz. Druga sprawa to jednak fakt, że przygotowywaliśmy tegoroczną edycję jednak w dość specyficznych okolicznościach. To prawda. To po raz drugi po roku ubiegłym będzie festiwal hybrydowy, który łączy fizyczne projekcje z jednak ze światem wirtualnym. To znaczy spotkania z twórcami w tym roku będą się odbywały właśnie w sposób wirtualny. Natomiast będzie jedna mała zmiana. Bardzo chcemy, żeby nasza publiczność się włączyła do tych spotkań, także będziemy chcieli ją również do tego zachęcać. Wspomniałem ci o tej zmianie. No zmienia właśnie, się jaka to zmiana? Delikatnie nazwa festiwalu. To znaczy zostaje ten główny człon oczywiście, czyli Tarnowska Nagroda Filmowa. Natomiast do tej pory to był festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od tego roku to będzie festiwal wybranych polskich filmów pełnometrażowych. Czyli troszeczkę ten konkurs główny, który jest jednak centralnym elementem festiwalu, rozszerzamy. W zasadzie rozszerzamy o dwie rzeczy. Po pierwsze, chcemy otworzyć się na filmy, które są pewnego rodzaju hybrydami form filmowych. I tutaj takim najlepszym przykładem jest film Mariusza Wilczyńskiego, czyli Zabij to i wyjdź z tego miasta, który łączy w sobie różne formy filmowe. Do tej pory on nie mógłby być brany pod uwagę jest w kontekście animacją. Konkursu. Mhm. Tak, dokładnie. Natomiast on w tym roku też na tej zmianie zyskuje i będzie pokazywany. Mogę tylko powiedzieć, że już po tych pierwszych przedsprzedażach to myślę, że będzie jeden z bardziej obleganych filmów tegorocznej imprezy. No i druga zmiana, też myślę, że dość ważna w kontekście konkursu, czyli otwieramy się na koprodukcję. To jest taka forma, która myślę, że już od wielu lat w Europie staje się coraz bardziej popularna. Produkcja filmów jest coraz droższa, w związku z czym to kooperacje międzynarodowe bardzo chętnie są nawiązywane, także w kinie polskim, także w tym roku w konkursie na 12 filmów, aż 4 koprodukcje. To już może od razu wspomnijmy. To będzie po pierwsze film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Śniegu już nigdy nie będzie, który jest polsko-niemiecką koprodukcją. Będzie film Wolka, czyli polsko-islandzka koprodukcja. Film Niepamięć Christosa Niku, czyli polsko grecko-słoweńska i czwartym filmem film Sole, polsko-włoska koprodukcja, film Carlos Ironiego. No i tym samym właściwie rzeczywiście troszeczkę inaczej będzie w tym roku na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, nieco bardziej międzynarodowo. Troszkę bardziej międzynarodowo i myślę, że też takim ciekawym tropem w kontekście konkursu jest to, że to będzie bardzo młode kino, ponieważ na 12 filmów konkursowych mamy aż 6 debiutów. Wydaje mi się, chociaż tego nie jestem pewien, ale na pewno w ostatnich latach takiej liczby młodego kina właśnie w konkursie Tarnowskiej Nagrody Filmowej nie było. Zapowiada się ciekawie i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr na pomorzach ją dalekich na przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Więcej utworów grupy Breakout usłyszymy w zapewne obleganej przez widzów, jak słyszeliśmy przed chwilą, projekcji filmu Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta, ale też nie tylko, bo to akurat muzyczne wspomnienie z filmu Macieja Pieprzycy Jestem mordercą. Wracamy do rozmowy z moim ostatnim dziś gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś z nami Kuba Armata, nowy dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To 35. edycja festiwalu, czyli jubileusz. Tak, to jest jubileusz. Mamy pewien pomysł na ten jubileusz. Oczywiście nie możemy świętować w pełni, ponieważ wszyscy wiemy, jak wygląda dzisiaj sytuacja festiwali filmowych. My bardzo mocno walczyliśmy w ogóle o to, żeby tegoroczna edycja odbyła się w swoim pierwotnym czerwcowym terminie. Wiemy, że sporo imprez filmowych przesunęło się, czy to na koniec wakacji, czy na wczesną jesień. My staraliśmy się, żeby tak się nie stało i żeby utrzymać ten termin. To się udało. Przygotowaliśmy specjalny plebiscyt związany z jubileuszem. Plebiscyt dla tarnowian, dla ludzi z okolic Tarnowa. Chcemy w ramach tego plebiscytu wybrać tak zwanego najlepszego z najlepszych. To znaczy w plebiscycie udział biorą wszystkie filmy, które przez kolejne lata Tarnowskiej Nagrody Filmowej dostawały najwyższy laur festiwalowy, czyli Grand Prix. Możemy głosować na filmy i wybieramy w trakcie festiwalu właśnie ten jeden, który będzie filmem 35-lecia. A że zwyciężały na tym festiwalu naprawdę znakomite polskie filmy, no to jestem bardzo ciekaw, który może się okazać tym najbardziej docenianym i lubianym w Tarnowie. Ja też myślę, że to może być bardzo interesujący rezultat. Sam plebiscyt jest na naszej stronie internetowej, również w naszych mediach społecznościowych. Tam można go znaleźć, można oczywiście... I tam też można głosować? Tam też można głosować, tak. I warto też wspomnieć o tym, że plebiscytowi towarzyszy specjalna wystawa. Wystawa 35x35, która będzie w Tarnowskim Centrum Kultury przez cały czas trwania festiwalu. Jest to wystawa plakatów właśnie tych wszystkich filmów, które w Tarnowie zdobywały Grand Prix. Wspomnieliśmy już o tym, że w konkursie głównym w tym roku jest 12 filmów, a kto te filmy oceni? Ocenia jury, któremu przewodniczył będzie Juliusz Machulski, to jest laureat nagrody za całokształt twórczości z ubiegłego roku. I postawiliśmy na jury, które wydaje mi się, że jest bardzo różnorodne, to znaczy skupia artystów reprezentujących różne filmowe zawody. Wydaje mi się, że jest to taki najobiektywniejszy sposób oceny filmów. Juliuszowi Machulskiemu towarzyszyła będzie aktorka Justyna Wasilewska, krytyczka filmowa Ola Salwa, producentka Natalia Grzegorzek, operator Łukasz Gut i kompozytor Atanas Walkow. Jurorzy będą w tym roku też z uwagi na sytuację obradować wirtualnie. No i jaki będzie wynik tych obrad, to dowiemy się za tydzień, w kolejną sobotę. Powiedz jeszcze trzy słowa o imprezach towarzyszących, bo oczywiście nie tylko konkurs, nie jedyny. Swoje laury przyznaje jury młodzieżowe, najmłodsi widzowie i także publiczność. A co poza konkursami? Przygotowaliśmy w tym roku dość sporą propozycję właśnie dla młodych widzów. Konkurs to jest jedna rzecz, natomiast to również projekcje towarzyszące. Między innymi wynik naszej kooperacji z Międzynarodowym Festiwalem Filmów dla Młodego Widza, ale Kino w Poznaniu, czyli projekcja filmu Czarny Młyn Mariusza Paleja, film na podstawie powieści Marcina Szczygielskiego. I też warto o tym powiedzieć, ponieważ to będzie przedpremierowy pokaz. To jest kino dla młodzieży, powiedziałbym, że najwyższego sortu, także serdecznie na to zapraszam. Oprócz projekcji kinowych, które będą odbywały się z jednej strony w Kinie Marzenie, z drugiej strony w Amfiteatrze Letnim, czyli w plenerze, przygotowaliśmy dwa koncerty. Jeden już dzisiaj. Młynarski Masecki Jazz Band. I na koniec festiwalu swoim recitalem galę zamknięcia uświetni Zbigniew Zamachowski. Z jednej strony wspaniały aktor, ale również zdolny muzyk. Przygotowaliśmy również wystawy. Jedna wystawa, o której wspominałem, czyli 35x35. Druga wystawa to już taka tradycja festiwalu w Tarnowie, czyli swój wernisaż będą mieli autorzy tegorocznej oprawy plastycznej, plakatu festiwalowego, czyli Joanna Górska i Jerzy Skakun. Wystawa Homework Movie również przez cały czas trwania festiwalu w tarnowskim BWA. Festiwal zaczyna się dzisiaj, przypomnijmy, do kiedy potrwa, gdzie się odbywa. Festiwal w zasadzie rozpoczął się już 3 czerwca, ponieważ ponieważ wtedy zaprosiliśmy na nasze pierwsze projekcje, na tak zwany prolog. Prolog związany z nagrodą za całokształt twórczości, którą w tym roku odbierze Wojciech Marczewski. Życzylibyśmy sobie, żeby pan Wojciech odebrał ją osobiście, ale jeszcze nie mogę tego potwierdzić, też z uwagi na dość skomplikowaną sytuację. Trzy filmy pana Wojciecha pokazaliśmy tarnowskiej publiczności, czyli Dreszcze, Zmory i Ucieczkę z Kina Wolność. Natomiast ten właściwy festiwal rozpoczyna się właśnie dzisiaj i potrwa do 12 czerwca. Czyli do kolejnej soboty, wtedy też poznamy laureatów i projekcje stacjonarne, podkreślamy, czyli tak, absolutnie tradycyjne, jak zwykle w jednym z najstarszych polskich kin. Dokładnie, czyli w Kinie Marzenie, natomiast część projekcji, ta część dziecięca zaplanowana jest na Amfiteatr Letni. Zapraszamy więc do Tarnowa, kto może, bo to oczywiście drugi po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, festiwal specjalizujący się właśnie wyłącznie w polskim kinie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Był z nami Kuba Armata, nowy dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej. I to już prawie wszystko dziś w Trójkowo-Filmowo. Przed 17 jeszcze Muse i muzyczne wspomnienie z filmu Zmierzch, Księżyc w Nowiu. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując telewizor Samsung 55 cali QLED zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 200 zł i otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt, tu wszystko działa dla Ciebie. Sąsiadko, ta oferta prądu i gazu z serwisantami Taurona to jest hit. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług, prawda? Informatyk, hydraulik, elektryk, serwisant gazowy, szklarz. Pełną ofertę usług sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca.